stycznia, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Już prawie 500 000 Polaków zaszczepiło się przeciwko COVID-19. Trudne warunki na drogach. W Lubuskiem w zderzeniu 3 samochodów zginęły 2 osoby. Po aresztowaniu Aleksieja Nawalnego w Europarlamencie po południu debata o Rosji. Na początek najnowsze dane o akcji szczepień przeciwko COVID-19. Zbliżamy się do 500 000 osób zaszczepionych z grupy zero, informuje szef kancelarii premiera. Według Michała Dworczyka seniorzy powyżej 80 roku życia powinni zostać zaszczepieni przed końcem pierwszego kwartału. W TVP Info minister zastrzegał, że z powodu ograniczenia liczby dostarczanych do Polski szczepionek Pfizera zakończenie szczepień 70-latków może się nieco opóźnić. Gdybyśmy mieli dostateczną ilość szczepionek, myślę, że to byłoby możliwe do końca pierwszego kwartału, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, no, wydaje się to mało możliwe. A w związku z przebudową linii produkcyjnych firmy Pfizer w Belgii, wczoraj do Polski trafiło 176 tysięcy szczepionek zamiast 360 tysięcy. Firma zapowiada powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw 25 stycznia. Ma zacząć przysyłać więcej preparatów od 15 lutego. Szczepienia w DPS-ach pod kontrolą, mówi w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Program szczepień dla seniorów z domów pomocy społecznej rozpoczął się wczoraj. Możliwe, że zakończy się później niż w piątek, jak planowano, informuje Marlena Maląg. Planujemy, że ono się zakończy 22 stycznia, natomiast pewnie będzie jakieś przesunięcie w zależności też od wielkości domu. Szczepienia przebiegają pod kontrolą, takie dane liczbowe będziemy mieli dzisiaj około godziny 10, ile osób zostało wczoraj wyszczepionych. Oprócz DPS-ów szczepienia odbywają się też w domach opieki. Nieliczni właściciele pensjonatów i restauracji zdecydowali się na otwarcie swoich biznesów. Wcześniej górale zapowiadali masowy protest. Minister Michał Wójcik mówił w Trójce, że taki obrót spraw dobrze świadczy o przedsiębiorcach. Był zapowiadany wielki protest. Okazało się, że skala była o wiele, wiele mniejsza. I podziękować za tą odpowiedzialność, bo przecież to nie jest żadna radość, żeby wprowadzać regulacje, które każą czekać do momentu, kiedy będzie można prowadzić działalność gospodarczą. Przecież nikt z radością z nas tego nie robi. Natomiast tutaj jest kwestia ochrony społeczeństwa przed transmisją wirusa. Rząd zapowiadał wcześniej, że ci właściciele restauracji czy hoteli, którzy będą łamać obostrzenia, nie otrzymają rządowej pomocy. Za niestosowanie się do restrykcji policja i sanepid mogą też nakładać kary. 2 osoby zginęły w wypadku w Lubuskiem. Brały w nim udział 3 samochody, 2 osobowe i ciężarówka. Tragedia wydarzyła się około godziny 6:30 na drodze krajowej nr 22 między Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi na wysokości Wełmina. Trasa może być zablokowana przez kilka godzin. Warunki na drogach w całym kraju są trudne. Jezdnie są śliskie. W wielu miejscach trzeba uważać na błoto pośniegowe, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią, szczególnie w Polsce zachodniej, centralnej i południowo-zachodniej. W Japonii około 200 osób zostało rannych, w tym 8 poważnie, w karambolu na zaśnieżonej autostradzie na północnym wschodzie kraju, poinformowała agencja Kyodo. Na razie nie wiadomo dokładnie, jak doszło do wypadku. O 15:00 w Parlamencie Europejskim debata na temat Rosji w związku z aresztowaniem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. O pilną dyskusję zabiegali m.in. polscy europosłowie. Nawalny został aresztowany w niedzielę po przylocie z Niemiec, gdzie był leczony po zamachu na jego życie w ubiegłym roku w Rosji z użyciem bojowego środka chemicznego Nowiczok. Potępienie, oburzenie, apele do Moskwy o uwolnienie Aleksieja Nawalnego, a do Komisji Europejskiej i unijnych krajów o rozszerzenie sankcji wobec Rosji już wczoraj płynęły z Parlamentu Europejskiego. Europosłanka Anna Fotyga powiedziała mi, że ustępowanie Moskwie zawsze niosło niedobre konsekwencje. Nie tylko dla naszego regionu, ale i całego świata zachodniego. Podkreśliła, że jedną z decyzji powinno być ostateczne zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Ta budowa od samego początku była skandalem, była naruszeniem solidarności unijnej. W podobnym tonie wypowiadał się europoseł Andrzej Halicki. Nie można robić polityki wspólnie z takimi reżimami, jaki w Rosji panuje. Dzisiejsza debata potrwa około godziny. W czwartek ma być głosowana rezolucja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Golden State Warriors wygrali po raz 7 w sezonie i to po genialnym pościgu. Tracili już 19 punktów do Lakersów, by wygrać 115-113. Curry z 26 punktami. Niewiarygodny mecz między Brooklyn Nets a Milwaukee Bucks. Harden zdobył 34 punkty, Durant 30, a Giannis 34. Ostatecznie 125-123 dla Netsów. W innych spotkaniach Toronto Raptors Dallas Mavericks 116-93. Chicago Bulls Houston Rockets 125-120, a Miami Heat pokonali Detroit Pistons 113-107. Na 20 dni przed Australian Open uaktualniono rankingi tenisowe. Zwycięzca turnieju ATP w Delray Beach Hubert Hurkacz awansował z 35 na 29 miejsce. Liderem pozostaje Serb Novak Djokovic przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Austriakiem Dominikiem Thiemem. Na 17 pozycji w zestawieniu pań plasuje się najlepsza z Polek Iga Świątek. Prowadzi Australijka Ashley Barty przed Rumunką Simoną Halep i Japonką Naomi Osaką. 41 jest Magda Linette. Podczas wczorajszego wirtualnego spotkania rodziny olimpijskiej Iga Świątek otrzymała dwa zaszczytne wyróżnienia. Wielką nagrodę honorową PKOL imienia Piotra Nurowskiego oraz nagrodę imienia Eugeniusza Pietrasika dla nadziei olimpijskiej. Nagrodę imienia Nurowskiego otrzymał też najlepszy piłkarz roku, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski, a w kategorii nadziei olimpijskich za złoto Igrzysk Młodzieży w Lozannie wyróżniono biatlonistę Marcina Zaboła. Podziękowano również olimpijkom, które ostatnio zakończyły wyczynowe kariery, kajakarce Beacie Rosolskiej oraz łyżwiarce Luizie Złotkowskiej. Rosolska to medalistka trzech kolejnych igrzysk z Pekinu, Londynu i Rio de Janeiro. Luiza Złotkowska na pęczynach już nie będzie się ścigać, ale pozostaje przy sporcie. Pracuje bowiem w Polskim Komitecie Olimpijskim. Na lodowisku spędziłam 24 lata, spełniając moje wielkie marzenie trzykrotnie, czyli to o udziale w Igrzyskach Olimpijskich. O medalu olimpijskim nigdy nie marzyłam. Mam dwa, brąz i srebro. Złoto od urodzenia w nazwisku, więc jest komplet. Nie sposób oczywiście podziękować wszystkim osobom, które miały wpływ na moją karierę sportową i na osiągane wyniki. Chcę jednak, aby były one pewne, że czuję ogromną wdzięczność za tą całą pomoc. Nie rozstaję się ze sportem i bardzo się cieszę, że zostaję w tym najbardziej szlachetnym sporcie, czyli sporcie olimpijskim. Serdeczne życzenia urodzinowe dla królowej nart i sportów zimowych Justyny Kowalczyk-Tekieli. Mistrzyni olimpijska, multimedalistka Igrzysk, Mistrzostw Świata, czterokrotna triumfatorka Pucharu Świata obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziś grają polscy szczypiorniści. Kończy się pierwsza faza grupowa Mistrzostw Świata w Egipcie. Naszych piłkarzy ręcznych czeka trudny mecz z Brazylią. Początek o 20:30. Więcej w kolejnych serwisach sportowych już od godziny 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno. Na zachodzie marznące opady śniegu z deszczem, a na wschodzie śniegu. Popada też na Pomorzu i Kujawach. Od minus 7 stopni w Białymstoku, minus 4 w Rzeszowie, minus 2 w Warszawie, 0 w Bydgoszczy, plus 1 we Wrocławiu, do plus 2 w Szczecinie i Zielonej Górze. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Teraz w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Sprawdź! Wybrane praliny i bombonierki 50% rabatu na drugi tańszy produkt z aplikacją Mój Carrefour. Oraz kołdry i poduszki z pierza 50% rabatu na drugi tańszy produkt. Oferta ważna do 23 stycznia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

To Uriah Heep i Lady in Black. Teraz będzie Metallica na prośbę pana Wojciecha i Bourbon in the Jar. We'll be right back.

tak po ludzku. Bezsenni Krawczyk i Nosowska. Dzień dobry. Chciałbym zamówić Salvatore Adamo Tą Bella Neige. Tak jak akurat z pogodą związany utwór. Tą Bella Neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La la la la la la la la la la. Oh, oh, oh, oh. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Adamo i Trombe de la Neige. I w podobnym klimacie w tej chwili Anita Lipnicka. Snow, snow, snow. Everything's getting white. There are no birds in the park. They've gone. Snow, snow, snow. Winter's coming again. I can feel her breath. It's so cold. Oh, baby, the way to you seems so long today. Like I've been walking for years. Oh, baby, got a message for you that will make you sad. Feeling the smile on your face, killing the smile on your face. Snow, snow, snow, everything's getting white. There's no love in my heart. It's gone. Winter Song i Anita Lipnicka. No i jeszcze jedna piosenka w klimacie śnieżnym i zimnym od pana Zbyszka, czyli Arktyka i Republika. Republika i Arktyka. To była muzyczna poczta UKF. A witam Trójkę. Czy ja mógłbym poprosić o zespół Dżem do przodu? Cię może

resztę pieniędzy przeznaczać może nie na tyle, na co chcę, ale na priorytety, które uznaję za najważniejsze. A także w ramach tej zielonej polityki, Zielonego Ładu czy agendy cyfrowej, no też można różne te pieniądze rozdysponowywać. Więc rzeczywiście dziś ruszyły konsultacje, podmioty, które chciałyby zaopiniować, na co te pieniądze powinny być wydawane, no mogą zgłaszać uwagę, dać udział w tych konsultacjach. Dobrze, że one są. Mam nadzieję, że i eksperci, i przedsiębiorcy się nie zaangażują, bo wtedy wiadomo, że te pieniądze będą po prostu lepiej wydane. To na pewno. Do tej pory udawało nam się przyzwoicie wydawać te pieniądze, prawda? Tak, tak. My w poprzednich budżetach mamy bardzo dobre doświadczenia w wydawaniu tych pieniędzy, w sensie ilościowym. Oczywiście pewnie każdy z naszych słuchaczy mógłby wskazać jakiś głupi projekt sfinansowany z pieniędzy unijnych, no ale tego się troszkę nie uniknie przy tej skali działań. Co do zasady, Polska bardzo dobrze absorbowała pieniądze unijne i bardzo na tym jako kraj skorzystaliśmy. Czyli to wielka szansa dla poszczególnych regionów. No tak, to są kolosalne pieniądze. 76 miliardów euro, czyli mamy jakieś 350 miliardów złotych, czyli coraz to nasze. No, widzimy, że te pieniądze są gigantyczne do wydania w najbliższych latach. No żeby tak było. Panie Grzegorzu, jakie mogą być gospodarcze i społeczne konsekwencje tak zwanego buntu przedsiębiorców? No to trudne pytanie z haczykiem tak zwane. To trochę zależy od tego, jak ten bunt będzie postępował. Czy on będzie takim buntem chwilowym, który za chwilę zostanie spłoszony mandatami i on się nie przerodzi w jakąś masowaną akcję. Czy też pójdziemy na przykład śladem Włochów, którzy we Włoszech się wczoraj 50 tysięcy restauratorów zbuntowało i otworzyli swoje lokale. Więc pytanie o konsekwencje to jest trochę pytanie o to, jak ten bunt, jaką skalę nabierze. Rzeczywiście biznes ma zdecydowanie dość obostrzeń, które są niezrozumiałe. Zamykania jednych obszarów gospodarki, otwierania ich po chwili, nie wiadomo z jakiego powodu były zamknięte i nie wiadomo z jakiego powodu są otworzone. Pewnej takiej nieprzewidywalności, bo wie pan, jak pan jest przedsiębiorcą, to do wszystkiego się pan może dostosować, o ile pan wie, jakie są reguły gry. A tutaj, jeśli jest pan zaskakiwany niemalże z dnia na dzień, że lokale gastronomiczne są zamknięte, nikt panu też nie mówi, na jak długo one będą zamknięte. Czyli pan nie wie, co ma pan zrobić z zapasami, co ma pan zrobić z pracownikami i tak dalej, i tak dalej. To mamy też sezon zimowy. Zima jest za oknem, tak jak i nie widzieliśmy od lat. Śniegu wszędzie no mnóstwo. No i co? I cały biznes turystyczny w górach zamknięty. Więc no ten bunt społeczny narasta i dobrze byłoby rozładować te emocje. Mam nadzieję, że to nie pójdzie w stronę mandatów i ostrych sankcji, tylko raczej wysłuchania trochę głosów ludzi biznesu i no, wprowadzenia tych obostrzeń trochę luźniejszych, trochę mądrzejszych, trochę bardziej dostosowanych do tego, jak wszyscy chcemy żyć. Jak przebiega ten bunt, to napływają sprzeczne informacje. No sprzeczne, bo oczywiście media społecznościowe mają to do siebie, że ktoś wrzuci na jeden czy drugi portal jakieś zdjęcie z otwartego lokalu i to zaczyna krążyć jak kula śniegowa. Nie mamy do końca danych, które by pokazały, jaka jest skala, to znaczy ile tych lokali rzeczywiście się otworzyło wraz z obowiązującym przepisom. Przedsiębiorcy szukają firm ubezpieczeniowych teraz, a firmy ubezpieczeniowe podwyższają stawki. Tak, rzeczywiście opisujemy w Pulsie Biznesu sytuację po stronie ubezpieczeń dla przedsiębiorców, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, taka jak na ten rynek ubezpieczeniowy, który nie jest zbyt porywający, to przyznam, że dzieje się na nim bardzo dużo, bo do tej pory przedsiębiorcy najchętniej ubezpieczali, no jak łatwo się domyśleć, mienie, czyli kontrolując fabrykę, czy też wyposażenie swojej firmy i kupowali też chętnie OC działalności, czyli takie ubezpieczenie, które pokrywało ewentualne szkody ich działalności. Teraz coraz częściej przerzucają się na takie ubezpieczenie od cyberprzestępstw na przykład, bo to jest plaga, która w pandemii dotyka, ale także... Ale to kosztuje. To kosztuje oczywiście, ale także od takie ubezpieczenie od nieumyślnych błędów w rozliczeniach skarbowych. No wiemy, że wielu przedsiębiorców skorzystało z tarczy finansowej. Tam trzeba przedstawiać rozliczenia i no, błędy w tych rozliczeniach mogą być bardzo bolesne, więc takie też kupują polisy, chcą kupować. No i ciekawe jest też rzeczywiście to, co pan wspomniał, że ubezpieczyciele, no po pierwsze nie każdemu chcą polisy sprzedawać, a tym, którym chcą sprzedawać, no chcą je sprzedawać trochę drożej, więc jeśli ktoś jeszcze nie jest ubezpieczony, to radzę się tym zainteresować, bo może być drożej w przyszłości. Warto, prawda? No tak, zdecydowanie, bo jakby mądry Polak po szkodzie się często mówi, więc lepiej być mądrym przed szkodą. Wracam jeszcze do rynku pracy w ubiegłym roku. Mianowicie w całym 2020 roku pracodawcy zamieścili na pracuj.pl, uwaga, 543 tysiące ofert. To sporo. Sporo, no ale jednak mniej niż w 2019, czy mniej niż w 2018. No ale też chyba to nikogo nie powinno zaskoczyć, że w roku, w którym mieliśmy przepotężny kryzys gospodarczy, ofert pracy było po prostu mniej. No, firmy, jeśli już, to starały się nie zwalniać pracowników, a pewnie bardzo niewiele firm w tym czasie zwiększało zatrudnienie, więc to jest jakby naturalna konsekwencja kryzysu. Natomiast ten rok powinien być dobry, bo większość przedsiębiorców... Tak, myśmy opisywali takie badanie zrobione przez przedsiębiorców i aż 84% przedsiębiorców deklarowało w tym badaniu, że w tym roku będzie rekrutowało pracowników, a ponad połowa spodziewała się, że będzie miała na koniec roku wyższą liczbę pracowników, niż miała na początku. W związku z tym to bardzo optymistyczne dane z punktu widzenia pracowników. No i można też się pokusić o to, gdzie będzie najwięcej procesów rekrutacyjnych, to chyba nikogo nie zdziwi, że branża IT, ale też firmy produkcyjne i działy sprzedaży. To są te trzy gałęzie, które wybitnie się wyróżniają i tu będzie najwięcej rekrutacji. I raczej będzie rosnąć aktywność kandydatów. To trzeba zaznaczyć. No zawsze tak jest, że jak jest mniej ofert, to trzeba być trochę bardziej aktywnym i bardziej szukać tej pracy niż w takich czasach, kiedy można łatwo znaleźć ofertę satysfakcjonującą. Czyli o rynek pracy nie powinniśmy się martwić? Raczej nie ma żadnych złych symptomów, należy się spodziewać. Na pewno będzie lepiej niż było w zeszłym roku. Panie Grzegorzu, premier Morawiecki powołał wiceministra finansów Sebastiana Skuzę na stanowisko generalnego inspektora informacji finansowej. Czym się zajmuje taki inspektor? To jest taka instytucja, do której firmy z sektora finansowego głównie, ale też nie tylko, raportują transakcje, które mogłyby wskazywać, że są to pieniądze albo w procedurze prania brudnych pieniędzy, albo z jakichś innych przestępstw. No i ta instytucja odpowiada za to, żeby sprawdzić, czy te pieniądze są legalne, czy są nielegalne. Potrzebne jest to stanowisko? No, bardzo potrzebne, bo to oczywiście jest proceder, z którym należy walczyć. On jest bardzo, wymaga specjalistycznej wiedzy, specjalistycznych systemów IT, więc tak, jest to z całą pewnością wiceminister bardzo ważny i bardzo potrzebny. Czy pan wie, że wczorajszy dzień to był najbardziej depresyjny dzień w roku, tak zwany Blue Monday? Słyszałem, ja się rzeczywiście wczoraj jakoś super nie czułem, może dlatego, że słyszałem od rana, że to jest ten dzień właśnie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Dziękuję.